ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो मंदिर में विठल जी का मंदिर में बहुत बड़ी भीड़ थी, नहीं लंबा लाइन लगा दर्शन के लिए। आशा है आप सभी भक्तों का ज्यादा तकलीफ नहीं था। तो एक बात है, अगर हम लाइन में ज्यादा समय रहते हैं दर्शन के लिए, तो दर्शन प्राप्त करने का समय उसका मूल्य हम ज्यादा अनुभव कर सकते। पूर्व काल में तीर्थ यात्रा का मतलब नहीं था ट्रेन से या बस। यात्रा का मतलब एक्चुअली शास्त्रीय विधि है। कि पैदल से चल के आना है, और वो दिंडी यात्रा जो है तो आज तक दिंडी यात्रियों ये नियम पालन करते हैं। तो बस से नहीं, ट्रेन से नहीं, पैदल से आते हैं। तो जो ऐसे आते हैं, और हम देखते ही ऐसे आज तक ऐसे लोग हैं जो अहमदाबाद से द्वारका यात्रा करते हैं चल के। और एक बार देखा एक ग्रुप पंडरपुर से द्वारका जा रहे थे, तो कितने दिन लगेगा पंडरपुर से द्वारका? तो ट्रेन से एक दिन के ज्यादा लगते हैं, और अगर फाइजल से जाना है तो कम से कम एक महीना लगेगा। तो इतना श्रम और इतना समय के पश्चात तो भक्तों यात्रियों कैसे दर्शन करेंगे? तो कितना आनंदित होंगे। और पूरी यात्रा में कितनी आकांक्षा और आशा होती है कि हम जा रहे हैं भगवान का दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो यदि हम लाइन में आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा प्रतीक्षा करेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं है। और उस समय हम भगवान का विशेष स्मरण कर सकते हैं और नाम कीर्तन कर सकते हैं। तो आजकल नागरिक जीवन में सब लोग सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टीवी, क्या इस चैनल में क्या है, उस चैनल में क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत बहुत सुविधा है, सब इंस्टेंट मिलते हैं। और ऐसे है कुछ लोग भक्ति मार्ग आने में इंस्टेंट भी चाहते हैं कि मैं कोई नियम पालन नहीं करके, साधन नहीं करके, तो खाली एक संत की कृपा से तो एक सेकंड में पूरी प्रेम भक्ति मिलेंगे। लेकिन भगवान को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। चैतो दर्पण मार्जनम, पहले चित्त दर्पण का मार्जन करना चाहिए, साधना भक्ति। साधना से सिद्धि होती है। तो यही प्रचार करना हमारा उद्देश्य है। हम देखते हैं कि आज तक भारत में बहुत से लोग की श्रद्धा है भगवान में, तो भौतिक भोग विलास के लिए इतने संविधान होने के पर और भक्ति के विरुद्ध इतने सा प्रचार होने के पर और मायावाद का प्रचार इतना ज्यादा होने के पर, तो फिर भी लाख लाख लोगों जाते हैं पंढरपुर, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, वृंदावन जाते हैं। वो लोग की श्रद्धा है, स्वाभाविक ही श्रद्धा भगवान में। तो हमारा प्रचार किस लिए है? अगर लोगों की स्वाभाविक ही भक्ति है तो हमारा प्रचार करने का क्या जरूरत है? एक बार लगभग 30 साल के पहले की बात है कि मैं और मेरा एक गुरु भाई एक गांव में थे। हम एक गांव में थे बांग्लादेश में, और अचानक वो एक गुरु आया था। वो गुरु बहुत प्रसिद्ध था बांग्लादेश में, अभी वो मार गए है। गुरु का मतलब लौकिक गुरु, शब्दे परे च निष्णातम, उस प्रकार नहीं है। ब्रह्मण्य उपमा स्वयं बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि उनके बांग्लादेश के सब बहुत बड़े बड़े व्यापारी और ऐसे पैसा वाला लोग उसके शिष्य थे, उससे उनका नाम भरा था। लेकिन उसका प्रचार तो शुद्ध भक्ति उस प्रकार नहीं। उसके बहुत शिष्य थे लेकिन सब मछली खाने वाले। बांग्लादेश में, बंगाल में ऐसे बहुत लोग है जो हरि नाम करते हैं और बहुत आनंद बहुत उत्साह के साथ हरि कीर्तन करते हैं, फिर घर वापस जाके एक ही उत्साह के साथ मछली भोजन करते हैं। वो फलाहारी है, गंगा का फल। तो वो गुरु ज्यादा प्रसन्न नहीं था हमको देखने से, क्योंकि ऐसा सोचा वो सही था कि हम उसके विरुद्ध थे। हमारा प्रचार शुद्ध भक्ति का प्रचार है, और उसका प्रचार है भक्ति करो, मुझको भक्ति करो। मैं गुरु हूं, गुरु कृष्ण से अभिन्न है, ऐसे सब उल्टा सीधा करते हैं। तो वो गुरु हमको बताया, तुम लोग किससे आए हो इस देश में? इस देश में बहुत भक्ति ही है, अपने देश वापस जाओ, वहां पर भक्ति प्रचार करो। तो हमने उत्तर दिया कि सही है कि भक्ति है इस देश में, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। तो भक्ति करते लोग, नाम कीर्तन करते लोग, लेकिन नियम के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस देश में ऐसे ढोंगी गुरु है जो शिष्यों तथा कथित शिष्यों को ग्रहण करते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी के प्रचारित और सब शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्तों के प्रचारित विधि ज्ञान विधि का ज्ञान प्रदान नहीं करते। तो हमको प्रचार करने का आवश्यकता है, क्योंकि इस देश में बहुत ऐसे तथाकथित गुरु है जो भक्ति का प्रचार का नाम है लोगों का वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का पूरा नाश करते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पात कल्पते। यही रूप गोस्वामी का विचार है कि तथाकथित भक्ति जो श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्रों के अनुसार नहीं है वो वास्तविक भक्ति नहीं है, वो केवल भक्ति का समाज में या भक्ति का नाम में उपद्रव है, उत्पात है। तो हम देखते हैं इतने सारे लोग मंदिर आते हैं विठल जी का दर्शन करने के लिए, तो सभी श्रद्धालु यात्रियों को दर्शन देने चाहिए, भगवत दर्शन, भगवत तत्व ज्ञान, क्योंकि उनकी श्रद्धा है। लेकिन उस प्रकार की श्रद्धा से वे वास्तविक भगवत प्राप्ति नहीं मिलेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर का विश्लेषण है कि भक्ति में दो प्रकार की श्रद्धा है, एक है लौकिक की और दूसरी है शास्त्रीय। लौकिक की श्रद्धा है कि भगवान ही है, भगवान का नाम गाना अच्छा है, साधु जनों का चरण स्पर्श करना एक पुण्य कर्म है, उससे हम सभी पाप से मुक्त होते हैं, तो हम साधु जनों के चरण स्पर्श करके हमारे सब पाप उनको देंगे, वे महान भक्त है तो हमारे सब पाप कर्म फल लेंगे और हम ऐसे पाप से मुक्त होंगे, ऐसी विश्वास है। तो विश्वास है लेकिन वो विश्वास मजबूत नहीं है, और भगवान में विश्वास होने के पर भगवान कौन है, कैसे भगवान है और कैसे उनकी सेवा करना चाहिए, तो पूरा ज्ञान नहीं है। और क्योंकि गुरु साधु और शास्त्र से ज्ञान नहीं मिलते, इसलिए शुद्ध भक्ति ज्ञान नहीं है पर बहुत मायावाद मिश्रित भूल धारणा ही है। तो साधु कौन है, साधु है जिनका कपास में तिलक है, कुमकुम है और लंबा जाटा है या दाढ़ी है, वो साधु का मुख्य लक्षण है। और अगर कुछ गान करते हैं और कुछ श्लोक बोलते हैं वो ही साधु का लक्षण है। सिद्धांत के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान भी नहीं है, और अगर कुछ शास्त्र ज्ञान भी हो, अगर एक दो भगवद गीता श्लोक बोल सकते हो तो शास्त्र का सिद्धांत सर्वधामान परित्यज माम एकम शरणम व्रज जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास तो नहीं है। लगभग सभी यात्रियों जो आते हैं अगर उनसे चर्चा करेंगे तो उनसे यही भूल धारणा निष्कर्ष करेंगे कि सब लोग सोचते हैं कि जीव और ईश्वर एक ही है। हम भक्ति करते हैं और भक्ति करने से अंत में हम भगवान के साथ लीन हो जाएंगे, यही बहु धारणा है। वैष्णवी तथा कथित वैष्णव संप्रदाय में भी है, लगभग सभी सब वैष्णव संप्रदाय में, जिसमें नियमित रूप से शास्त्र सिद्धांत का शिक्षण का प्रबंध नहीं होते, ये सब भूल धारणा विराजमान है। तो इसलिए इस्कॉन के सभी मंदिर में और पूरे इस्कॉन संस्थ में गुरु साधु और शास्त्र परंपरा के अनुसार शास्त्र और सिद्धांत सिखाने का प्रयोजन है, नहीं तो इस्कॉन के सभी सदस्यों शास्त्रीय श्रद्धा से भक्ति नहीं करेंगे, केवल लौकिक की श्रद्धा से। लौकिक की श्रद्धा का मतलब वास्तव ज्ञान नहीं है, श्रद्धा है क्योंकि ऐसे बहुत लोग करते हैं, ठीक है हम भी करेंगे, मेरे माँ बाप ये सब भक्त है, ठीक है हमारे जात में हम विठल की भक्ति करते हैं, हमारे जात ये भगवान हमारे जात के है और लिंगायत वो दूसरा जात है, उनका अलग भगवान है, अलग अलग जात का अलग अलग भगवान है, तो हम इसी जात के हैं इसलिए हमारा भगवान है बेटा। तो ये शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानम, सब जीव भगवान की दास है और भगवान सबको प्रेम करते हैं। तो विठल किसी जात की संपत्ति नहीं है, हमारा भगवान नहीं इसी जात के हूं इसलिए मैं इस प्रकार की भक्ति करता हूं, हमारा हक है, तुम लोग का कोई हक नहीं है, हमारे भगवान है, तुम लोग जाओ। तो ये अशास्त्रीय श्रद्धा है और कि भक्ति नियम पूर्वक होना चाहिए, इस कौन सिखाते। तो अच्छा है कि लोग आते हैं भक्ति करते हैं नाम कीर्तन ये सब करते हैं, लेकिन कि शुद्ध अति शुद्ध भगवान के पास जाने के लिए जीवन का आचरण शुद्ध अति शुद्ध होना चाहिए, कौन सी करते क्या जरूरत है? ऐसे लौकिक ही श्रद्धा है, तो अगर हृदय में भक्ति भावना है तो नियम पालन का क्या जरूरत है? तो हम भक्त नाम कीर्तन करते हैं और बीच बीच अगर कुछ बीड़ी पीते हैं और मांस मछली खाते तो क्या नुकसान, क्या समस्या है? भगवान की पालो है, थोड़ा सा गलती अगर हो तो भगवान हम तो क्षमा नहीं करेंगे, ऐसे बोलते बांग्लादेशी सहजीय लोग ऐसे बोलते। तो भगवान की पालो है तो उनके भक्तों अगर कुछ अन्याय करते तो ठीक है भगवान ही है क्षमा करेंगे, इस प्रकार भक्ति नहीं होती। भक्ति एक प्रकार की भक्ति है लेकिन उस प्रकार का विचार वो अपराध है एक्चुअली। लेकिन लौकी अशास्त्रीय लौकी की श्रद्धा है, तो हमारे कुल गुरु है। ऐसा बहुत बात सुना बांग्लादेश में कि तुम लोग क्या बोलते हो, हमारे गुरुजन वे भी माछली खाते हैं तो वे परम भक्त है, तो तुम लोग क्या जानते हो, तुम सब विदेशी है, तुम लोग नहीं जानते हो भक्ति। हम बॉर्न हिंदू है, हम जानते हैं हमारा गुरु वो भी माछली खाते है, उसके बाप भी, बाप के बाप, ये परंपरा ही है। अपराध न करो, और तुम लोग नहीं जानते, हम खाली माछली नहीं खाते, हम उसको तुलसी पात्र लगा के भगवान को अर्पण करके लेते, प्रसाद ही है। तो ऐसा एक संप्रदाय है बांग्लादेश में, तुलसी पात्र लगा के माछली भगवान का। और दूसरे सिस्टम है, दो रसोई का घर है, दो किचन है, एक ही भगवान के लिए, उसमें शुद्ध शाकाहार वो बनाना है, और दूसरा घर है जिसमें कुछ दूसरा चीज बनाना है हमारे लिए। तो भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए सब कुछ शुद्ध है, और हमारे लिए, हम इतना सा उन्नत नहीं है, तो हम साधारण लोग है, तो ठीक है हमारा कुछ गलती है इसलिए। लेकिन एक ही रंधा घर में हम माछली नहीं बनाते, अलग घर में, हम जानते हैं भगवान शुद्ध है, उनके लिए वो शुद्ध चीजों को अर्पण करना है। तो ऐसा वैष्णव संप्रदाय में ज्ञान क्या का अभाव से, और साधारण लोग की दूषित भावना से, ये सब गलती और भूल धारणा आते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो वो शुद्ध भक्ति तो केवल नियम पालन करने नहीं है, तो बांग्लादेश में हमारे भक्तों में एक और भूल धारणा है कि, और जनता को यही प्रचार करना चाहिए कि माछली मांस अंडा वो सब छोड़ दो, चाय वो सब छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, और हरि कृष्ण बोलो, वो ही शुद्ध भक्ति है। नहीं, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान का माध्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है, हर नाम हर नाम हर नाम बलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो बृहन्नारदीय पुराण का सिद्धांत कि हरि नाम ही एक ही उपाय है कलयुग में, तो वो एक ही चैतन्य महाप्रभु एक महीना बैठ के रूप गोस्वामी को उपदेश दिए, जिससे रूप गोस्वामी वो सब उपदेश संकलन करके और संपादन करके ग्रंथ का माध्यम से प्रचार कर सकते थे। और वो सब भक्ति नियम जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताए, वो सब संकलित है भक्ति रसामृत सिंधु में और उपदेशामृत में, और सनातन गोस्वामी को बताए ये सब भक्ति तत्व ज्ञान। और कैसे व्यवहारिक जीवन में भक्ति धर्म पालित होना चाहिए, तो हरि भक्ति विलास, सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास उसमें भी है चैतन्य महाप्रभु का उपदेश। तो एक और भी भूल धारणा है कि भक्ति संप्रदाय में केवल भावना है, ज्ञान नहीं है, शास्त्र का विचार नहीं है, तो वो भूल धारणा है। नाना शास्त्र विचार नायक निपुणो सद्धर्म संस्थापको चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्यों श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, वे भावाभीष्ट भक्त थे। हे राधे व्रज देवी के चलालिते, हे नंद सुनो कथा। तो ऐसे श्री रूप सनातन आदि छह गोसाई ब्रज मंडल में हे राधे हे कृष्णा ऐसे घोषण था विधि सर्वतो सर्वत्र ब्रज मंडल मथुरा मंडल में घोषण थी हे राधे हे कृष्णा। तो वो एक ही भावयुक्त छह गोसाई वे नाना शास्त्र विचार नायक निपुणो सद्धर्म संस्थापक, सद्धर्म संस्थापन करने के लिए बहुत निपुण थे, सभी शास्त्रों में सद सिद्धांत स्थापन करने के लिए अध्ययन करना। तो इस शुद्ध भक्ति धर्म शास्त्र के ऊपर स्थापित है और भक्ति सिद्धांत ही है, और वो भक्ति सिद्धांत है कि हरे नाम एव केवलम, तो हरे नाम ही उपाय है। परंतु हरे नाम के साथ पूरा भक्ति जीवन पालन करना चाहिए। हरि नाम करना है तो हरि नाम पूर्ण होते है, हरि नाम कीर्तन पूर्ण होते है श्रवण के साथ। शुद्ध भक्ति कथा का श्रवण करना चाहिए, नहीं तो हम अगर दिन रात हरि नाम कहते हैं परंतु हरि कौन है हम नहीं जानते। यदि भूल धारणा है कि हम हरि के साथ लीन हो जाएंगे या राम के साथ लीन हो जाएंगे, हम राम राम बोलते हैं और राम राम बोलने से हम स्वयं राम बन जाएंगे, तो अभी हम साधना अवस्था में हम राम की पूजा करते हैं और सिद्ध अवस्था में हम स्वयं राम हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसे कहते हैं वो हरि नाम, तो हरि नाम नहीं होगा। हरि नाम के क्या मतलब? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हे भगवान की शक्ति राधिका, हे भगवान कृष्ण, मुझको आपकी सेवा में लगाए, यही हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र कहना का अर्थ है। श्रील प्रभुपाद हमको ऐसे सिखाए। तो शायद कुछ लोग का विचार है कि यही प्राथमिक शिक्षा है। श्रील प्रभुपाद हमको खाली प्राथमिक शिक्षा दी, ऐसा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो सही है, तो प्राथमिक अवस्था में समझना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है हे कृष्ण की शक्ति, हे भगवान कृष्ण मुझको आपकी सेवा में लगाए, तो ये प्राथमिक शिक्षा है। और जब हम एकदम उत्तम अवस्था प्राप्त होते हैं भक्ति में, फिर हम पूरा समझ लेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा अर्थ क्या है। तो वो पूरा अर्थ क्या है? प्राथमिक अवस्था में हम सीखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है हे भगवान की शक्ति, हे भगवान आपकी सेवा में मुझको लगा है। और एकदम उत्तम सर्वोत्तम सबसे उन्नत अवस्था में हम हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, हम क्या समझते, हे भगवान की शक्ति, हे भगवान आप मुझे आपकी सेवा में लगाए, यही अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का। यदि भूल धारणा है कि जीव और ईश्वर एक ही है, हम अभी सेवा करते हैं और सिद्धि प्राप्त करके हम भगवान की सेवा का बंद करेंगे और हम और सब जीवों की सेवा ग्रहण करेंगे, हम स्वयं भगवान बन जाएंगे, तो हमारा हरि नाम तो हरि नाम नहीं होता। कौन सा हरि को हम पुकारते हैं? वो हरि जो एक अव्यक्त से आया है, ये मायावाद ऐसे है कि वो भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान तो नहीं है, तो अव्यक्त से आया है और अव्यक्त सर्वोत्तम, तो वो हरि जो हम पुकारते हे हरि हरि हरि, तो वो हरि वास्तव हरि हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो हरि तो हम कल्पना से ऐसे सोचे हरि वैसे है, लेकिन हरि तो वैसे नहीं है, तो वास्तव हरि वो बात नहीं सुनेंगे। हरि नाम का नाम में खाली अपराध होते, इसलिए अगर श्रवण नहीं हो तो हरि नाम का नाम में नाम अपराध हो, तो इसलिए भक्ति क्या है समझना चाहिए। सब कुछ जो भक्ति का नाम में चलते तो सब कुछ तो वास्तविक भक्ति नहीं है, और ज्यादा जो भक्ति का नाम में चलते है जो ज्यादा तो भक्ति का आभास है या कृत्रिम भक्ति है, तो ज्यादा लोग सरल है और यही सब बात नहीं समझते, तो उनको सिखाना चाहिए कि आपकी नैसार्ग की रुचि है भक्ति के लिए, तो अभी सीख लो वास्तविक भक्ति क्या है। तो अगर भक्त उन्हें चाहते हैं तो भगवान जैसे हमको आदेश देते हैं वैसे हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो पार्ट टाइम भक्ति नहीं होते, नहीं है कि हम भक्ति करते हैं फिर वापस घर जाके हम टीवी चालू करते हैं, तो कुछ समय हम भक्ति करते हैं और दूसरे समय हम दूसरा काम करते हैं, हम साधारण लोग हैं, तो सही है हम साधारण लोग, लेकिन भगवान का आदेश है असाधारण बन जाओ, सर्वधमान परित्यज, सब लोग तो देह धर्म समाज का धर्म भौतिक सभी धर्मों पालन करने वाले हैं, और भगवान का आदेश है सर्वधमान परित्यज साधारण मत हो। जब तक हम साधारण होने चाहते हैं तब तक हमें साधारण रूप से पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम चौरासी लाख प्रकार के जीव जाति में साधारण भ्रमण करेंगे, तो असाधारण होना चाहिए। भक्ति देवी साधारण नहीं है, भगवान साधारण नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हम ब्रह्म जैसे होने चाहिए। इसका अर्थ है कि भगवान ही सच्चिदानंदमय है, इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए सच्चिद आनंद अवस्था पर अधिष्ठित होना। तो वो ही संभव है। भक्ति के विधि निषेधों पालन करने से रूप गोस्वामी का प्रचारित भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार, तो श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत और भक्ति रसामृत सिंधु, ये तीनों का वास्तव प्रचार करने से लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। साधारण जीवन और भक्ति जीवन एक साथ नहीं रह सकते। तो भक्तजन साधारण भौतिक स्तर के ऊपर होना चाहिए। यदि हम भक्ति करते हैं तो हमारा चिंतन नीच नहीं होना चाहिए। हमारा चिंतन और सभी कार्यों तो सब उत्तम होना चाहिए। भगवान ही उत्तम है, इसलिए भक्तों का चरित्र नीचतम नहीं होना चाहिए। तो यही प्रचार करना चाहिए। तो इस्कॉन के कहीं मंदिर या प्रचार केंद्र है, भारत के कहीं कहीं तीर्थ स्थान में है, यहाँ पर पंडरपुर में है, द्वारका में है, पुरी में है, श्रीरंगम में है, तिरुपति में है, वृंदावन, मायापुर, कानायर नाटशाला में है, प्रयागराज अलाहाबाद में है, और ऐसे ही बहुत तीर्थ में इस्कॉन के केंद्र है। तो ये सब तीर्थ स्थान में यात्रियों को और स्थानीय पूजा पंडा पुजारी यात्रियों को यही प्रचार करना चाहिए भक्ति क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है। जो सरल भक्त है, मतलब जो कपट नहीं है, वे इसी बात तुरंत ग्रहण करेंगे, तुरंत समझ लेंगे कि सही है। यदि हम भक्ति करते हैं तो मांस मछली अंडा खाना तो ठीक नहीं है, सिगरेट बीड़ी शराब इत्यादि का सेवन करना ठीक नहीं है, समझ लें। तो यही प्रचार करना चाहिए। भगवद गीता यथारूप, राति में क्या कहते हैं, जैसे जैसे जैसे है तैसे, जैसे आ है। तो उसका माध्यम से प्रचार करना चाहिए। कथा का प्रबंध करना चाहिए। श्री लोकनाथ महाराज जी भगवत प्रवचन कहते हैं, बहुत सारे लोग आकृष्ट होते हैं उससे, और लोगों का जीवन और चेतना में परिवर्तन होते हैं। तो ऐसा प्रबंध करना चाहिए, जबरदस्त से शुद्ध भक्ति प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो 8:30 तक मुझको समय दिए थे और उसके बाद दीपाराधना होगी दामोदर जी की। तो अभी राधा दामोदर राधा पंद्रनाथ की दीपाराधना होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।